Te voi iubi mereu. mea, fără tine mi-e greu. Ce mult am plâns și ce mult am suferit, nu pot uita ziua că mi-a părăsit. Cu toată viața am iubit cu adevărat, dar ție nu ți-a păsat. Ce mult am plâns și ce mult am suferit, nu pot uita ziua că mi-a părăsit. Cu toată viața am iubit cu adevărat, pentru tine. Și cât de mult aș vrea să fii cu mine. O spun acum, să audă toată lumea. Ești cea mai tare prințesa mea. Mă zăfăcești de câte ori te uiți la mine. Ascultă de tenul, este pentru tine. Ești cea mai tare prințesa mea. dacă ți-am greșit cândva. Iartă-mă, iubirea mea, că nu-i orice n-a greșit să nu fie părăsit. Jurăminte și suspine singur și plâng destinul și aștept trenul fericirii. Dar tu ai plecat în lume, departe de lângă mine, departe de lângă mine. Aș vrea toate zile la mine, trupul indefine să le simt lângă mine. Hai, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, să-mi danseze fetele, cu ele-mi petrec eu nopțile. Hai, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, să-mi danseze fetele, cu ele sparg milioanele. Chinul din sufletul tău nu ți-l cunoșteau. Viața este trecătoare ca un nor de fum. Omule, nu mai fi trist, hai petrece acum. Soarta în viață ți-a fost grea, destinul nu ți-a zâmbit, numai tu știi cât te-ai chinuit. Gagicar, mare gagicar, fetele pe mine sar. Sunt gigolo, gigolo, gigolo. Și plac fetele mișto. Sunt gagicar, gagicar, mare gagicar. Fetele pe mine sar. Sunt gigolo, gigolo, gigolo. Și plac fetele mișto. Ajung la disperare. Tot ce simt pentru tine, spune-i Adriane. la boxe, toți pereții să vibreze, așa că vino mult mai aproape. Ondulează de seniorita, mișcă-ți corpul mai exotic, nu mai face mult pe timida. Și serios, e petrecere non-stop. Și serios, dă bun om să iasă foc. Seniorita, hei tu, fă-ți curaj, mă sta deoparte. Spăr petrecerea început, va fi cea mai lungă noapte. E fi cea mai lungă noapte. Încă o dată, e petrecere non-stop. Încă o dată, fetele nu stau deloc. Și intrat în Europa. Așa sunt blondinele, toate sunt seducătoare. Pentru ele toți bărbații au o slăbiciune mare. O să-l cum că-s norocos, fiindcă am o blondă tare. Cu mașina mea pe tot, o scos seara la plimbare. Așa gândesc bărbații ca să o duci în viață bine. Să ai bani, să ai mașină și o blondină lângă tine. Așa e și a mea blondină, o prind seara în mașină. Și n-am de gând să mă las de femei curând. mă las. Știi bine că sunt acas. Zămișă nevasta este tot ce mi-a rămas. Și-a luat o vacanță să nu rămână restanță. Poate și ea mă înșeală din greșeală. Și nu mă las, știi că sunt acas. Din seară am treabă și-o fac fără nicio gravă. Sunt direct atacat, mă numesc Amant. Și-aș vrea să audă nevasta mea că are reclamant. Mi-am înșelat nevasta și-a plecat ca proasta. Au inima mea, dar mă duc la alta și cu asta basta. E mai bine așa. Femeile cu reclamanți pentru cele care au plecat bani. Pentru toate femeile pe care fac plăcerile. Pentru cele care au plecat bani. Yeah.